तुझे साथ रहा तो तन क्या ही का डर को न्या। जंगल में तू पड़ा इकला कोई भी तो घर को न्या। घोड़ा जब तेरे साथ रहा तो तन क्या ही का डर को न्या। मन पहला बहुत समझाई समझ नहीं पाई कहूँ था रोज मैं। बोल कितली आया पहाड़ा में पड़वा वे गटपड़े धारा में। बोल कितली आया पहाड़ा में पड़वा वे गटपड़े धारा में। तोरा यो से मारा कैलाश जगा से खास तू रही है मौज ते। बोल कितली आया पहाड़ा में पड़वा वे गटपड़े धारा में। ¡Gracias!